Wag sana ako yung limuti. Wag sana bibiguin kung ikaw ay mawala sa aking pagising. Sa isip ko'y ikaw lamang. Wag sana nating limutin bahagi ng kwento sa buhay natin. Alaalang masaya at bawat awitin. Kahon lang sana ikaw ang hulog ng langit, isang panaginip. Huwag sanang mawala sigaw ng pag-ibig, abot hanggang langit. Ang buhay ko'y ikaw lang. Huwag ka sanang mawala.